Felicite Roberta de la Menais, precursorul spiritismului. Imuabilitatea nu rezidă în forma cuvintelor, ci în verbul gândirii. La Menais, revista spiritistă, jurnal de studii psihologice, anul 10, numărul 3, martie 1867. Felicite Roberta de la Menais sau la Menais s-a născut în Saint-Malo, Franța în anul 1782 și a murit la Paris în 1854. A fost filozof, teolog catolic și om politic francez, condamnat de enciclicele Mirarivos în 1832, pentru gândirea sa liberal-catolică, Singularinos în 1834 și pentru stăruința în ideile sale cu cartea Parolești de Încroiant. Cuvintele unui credincios. La Menais și-a pierdut mama de la o vârstă foarte fragedă, la vârsta de 5 ani. Tatăl său, care era om de afaceri și armator, s-a ocupat prea puțin de el, lăsând educația sa în grija fratelui mai mare, Jean-Marie de la Menais, fondator al Fraților Instrucțiunii Creștine, și a unchiului său. Roberta de Sandrais, care a deschis marea sa bibliotecă nepoților săi. În acea bibliotecă, la Menais l-a descoperit pe Platon, Tacitus, Cicero, Blaise Pascal, Nicolas Malebrante, Voltaire și Jean-Jacques Rousseau, pe care îi citise până la 10 ani, dar și Biblia. Autodidact, a obținut o pregătire destul de amplă, deși puțin dirijată. Ca scriitor francez a fost unul dintre cei mai reprezentativi autori ai ultramontanismului. A luat parte la restaurare și în 1816 a primit hirotonirea. Felicite Roberta de la Menais a devenit celebru cu eseul despre indiferența în materie de religie, scris între anii 1817-1823. Puțin mai târziu, a suferit persecuții din cauza tratatului său despre religia, considerat în relațiile sale cu ordinea politică și socială din 1825, cu care i-a crescut notorietatea. Împreună cu Henri Lacordaire și Charles de Montalembert a creat, după Revoluția din 1830, Agenția Generală pentru Apărarea Libertății Religioase. În 1834, dezamăgită de condamnarea papală pentru ideile sale, a publicat, sub semnătura de la Menais, scrierea sa fundamentală, Cuvintele unui credincios. Noua sa orientare a fost confirmată și de alte lucrări, cum ar fi Cartea Poporului 1838, Țara și Guvernul 1840, pentru care a făcut un an de închisoare. A fost reprezentantul poporului în adunarea constituantă care a apărut în urma Revoluției din 1848, dar după lovitura de stată din 2 decembrie s-a retras la proprietățile sale din Bretania. A refuzat să se reconcilieze cu biserica și a cerut să fie îngropat fără niciun rit. Trupul său a fost aruncat într-o fosă comună din Pere-la-Caise. Felicite Roberta de la Menais, alături de cei menționați în prolegomene în Cartea Spiritelor, precum Sfântul Ioan Evanghelistul, Sfântul Augustin, Sfântul Vincențiu de Paul, Sfântul Luis, Spiritul Adevărului, Socrate, Platon, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc., a oferit contribuția sa în revista spiritistă scrisă de Allan Kardec, Cartea Spiritelor, Cartea Mediumurilor, Evanghelia după Spiritism, Cerul și Infernul. Dintre comunicațiile sale publicăm cea oferită la întrebarea 1009 din Cartea Spiritelor. 1009. Conform acestui fapt, pedepsele impuse nu vor fi niciodată eterne. Dedicați-vă, prin toate mijloacele care vă sunt în putere, să combateți și să anihilați ideea pedepselor eterne, gând blasfemator contra justiției și bunătății lui Dumnezeu, sursa cea mai fertilă a incredulității, materialismului și indiferenței care au invadat masele de când inteligența a început să se dezvolte. Spiritul, aproape de luminare, deși abia educat, curând se sizează monstruoasa injustiție, rațiunea lui o respinge și atunci, rare ori confundă în același ostracism pedepsa, care îl revoltă, și pe Dumnezeu, căruia îi atribuie, de aici, nenumăratele rele care au năvălit asupra voastră și asupra celor pentru care am venit să aducem remediul. Atribuția pe care o semnalăm va fi mai ușoară, când autoritățile pe care se sprijină defensorii unei astfel de credințe au evitat cu toții să se pronunțe în mod formal. Nici conciliile, nici părinții bisericii nu au soluționat această problemă gravă. Dacă, potrivit evangheliștilor înșiși, și luând literalmente cuvintele emblematice ale lui Hristos, acesta a amenințat vinovații cu foc inextingibil, etern, iar în cuvintele sale nu este absolută nimic care să dovedească faptul că îi a condamnat eternamente. Bieteoi rătăcite, învățați să-l vedeți venind de la voi pe bunul pastor, care departe de a veni să vă alunge pentru totdeauna din prezența lui, vine el însuși în întâmpinarea voastră pentru a vă readuce la staul. Copiii prodigi, părăsiți exil vostru voluntar, îndrumați pașii voștri către lăcașul patern. Tatăl vă va întinde brațele și este mereu gata să sărbătorească întoarcerea voastră în familie. La Menais, Tabane Bianca, Societatea Spiritistă Română.